เธอช่วยบอกมาช่วยจริงใจหน่อยสิ Honestly Honestly ไม่ใช่ว่าเธอจะพาไปที่ไหนล่ะเธอ ฉันรออยู่ที่ใช่ได้ไม่นานนะในนิทานนี้นะอาจจะใจดีความจริงไปไกลไกล ไม่ต้องสองมองตาก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วจะคว้าตามหาด้วยกัน เธอกับฉันจะไปแค่ที่บนโลกใบนี้ยังไม่ต้องมีรถไฟตามเส้นทางที่หาไรนี้จะมีร่องเรือที่จะได้ก ัน พากันรีบไปในทุ่งดินแดนที่บนรถไฟชาฉันและเธอเพลงนี้ดูเหมือนจะอะไรเหมือนจะอะไรเพลงนี้เหมือนอะไรบ้างเหมือนที่ฉันเคยเห็นมันเหมือนในหนังที่เราดูฉันดูฉันดูอะไรยิ่งเหมือนจะอะไรเหมือนจะอะไรอ้าวมันเป็นไรเนี่ยตอนนี้ต้องฉันมาทำให้ฉันยังแต่ตั้งแต่ก็แต่ Muscle, we can fake it. Them kind of could never always see. It's a love, it's a love. Don't know. Just a player, we all know the world up. Show our way, but we got to start up. To know some kind of rush you call me. Boom is Alex. Come make sure get ya. ฉันรอรออยู่ช่วยได้ไม่นานนะในพิธานี้นะหากเธอใจในความจริงไปให้ไกลดูสองมองตาก็ช่วยอะไรไม่ได้แค่ไปว่าตามหาด้วยกันเธอกับฉันจะไปสักที่บนโลกใบนี้งั้นในตอนนี้เราไปตามเส้นทางที่หาไปน ี ้ได้มีล่องเรือจินตนาการพากันนี้ไปในทุ่งดินแดนที่พวกเราจะอิจฉาฉันและเธอ ไม่คือคู่รักจะอะไรคู่รักจะอะไรใกล้อะไรแค่ไหนเรื่องที่ฉันเคยเห็นมันมันยังไม่ได้รู้แต่ตอนที่ฉันรู้แล้วยิ่งคู่รักจะอะไรคู่รักจะอะไรรู้แล้วว่ามันไม่ได้จะไม่ต้องฉันมาทำให้อิจฉา งั้นในตอนนี้เราไปตามเส้นทางที่หาไปนี้ได้มีน้องเรือที่ไหน